दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना, रुलाना सताना पर दिल को ना जलाना, दीवाना दीवाना दीवाना, ए दीवाना दीवाना ये दिल तेरा दीवाना, रुलाना सताना पर दिल को ना जलाना, तेरे मेरे बीच में ना आए ये जमाना, तेरे मेरे बीच में ना आए ये जमाना, मुझे दे दे दीवाना दीवाना दीवाना, दे दे दिल मुझे दे दे दीवाना दीवाना दीवाना, दिल मांगता है तुझे और मेरे लिए ले। दीवाना दीवाना दीवाना, ओए ओए।